Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Merkel przyjeżdża do Warszawy. Będą rozmowy na trudne tematy, ale sprawa reparacji wojennych nie będzie poruszana. Strajk w locie zakończony, jednak już w przyszłym tygodniu rozmowy o pensjach. Zbiórki na odnowę zabytkowych nagrobków również dla chorych i potrzebujących. To tradycja 1 listopada. Kanclerz Niemiec przyjeżdża jutro do Warszawy. Angela Merkel będzie rozmawiać m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematy to polityka europejska, w tym budowa gazociągu Nord Stream 2 czy bezpieczeństwo na starym kontynencie, ale także sytuacja Polaków mieszkających w Niemczech, która nie jest z naszego punktu widzenia satysfakcjonująca. Nauka języka polskiego powinna być bardziej dostępna. Finansowanie Polonii powinno być bardziej zbalansowane. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Walsang informuje, że wśród tematów nie będzie natomiast sprawy reparacji dla Polski za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Ten temat dzisiaj nie jest przedmiotem agendy międzyrządowej. On jest analizowany na poziomie parlamentarnym. Kiedy będziemy gotowi na poziomie parlamentarnym, aby przenieść ten temat na agendę rządową, wówczas będzie polityczna decyzja, aby to zrobić, ale dzisiaj jesteśmy przed tą decyzją. Kilka dni temu w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild am Sonntag prezydent Andrzej Duda mówił, że kwestia reparacji wojennych nie jest zamknięta, że sprawą zajęła się grupa ekspertów, że posłowie omawiają temat i zdecydują o następnych krokach. Pracownicy LOT-u wracają do pracy. W nocy reprezentujący ich związkowcy podpisali porozumienie z zarządem spółki. Jak mówią, zakończył się strajk, ale spór zbiorowy z pracodawcą trwa. 7 listopada ma dojść do rozmów w sprawie płac. Będziemy negocjować regulamin wynagradzania i trzymam za słowo, że będzie to robił z dobrą wiarą i że będzie chciał zrobić tak, żeby pracownicy byli zadowoleni. Powiedziała wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szylongowska, która liczy na dobrą współpracę. Z kolei członek zarządu LOT-u Bartosz Piechota podziękował za owocne rozmowy. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim pracownikom LOT-u, którzy w tych trudnych dniach dla firmy pracowali. Chciałbym też podziękować związkom zawodowym za odpowiedzialną postawę i zakończenie sporu. Strajk związkowców w polskich liniach lotniczych LOT trwał od 18 października. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Porozumienie kończące strajk zakłada, że wszyscy zwolnieni dyscyplinarnie pracownicy LOT-u będą mogli wrócić do pracy, a władze spółki nie będą domagały się od organizatorów strajku zwrotu strat liczonych w milionach. 1 listopada na cmentarzach w wielu miejscach w Polsce zorganizowano kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków, ale także na hospicja. Tak było m.in. w Pile. Zbieramy na Pilskie Hospicjum. Czy Państwo byliby łaskawi chociaż złotóweczkę? O, bardzo dziękujemy. Wiem, kto zbiera i na co. Zbieramy na Pilskie Hospicjum. Dzień dobry. Uważam, że to jest w słusznej sprawie. Należy ludziom pomagać, którzy potrzebują takich miejsc. Budowa hospicjum w Pile już się kończy, ale potrzebne są jeszcze pieniądze na wyposażenie. Takie zbiórki i pomoc ludzi to konieczność, tłumaczy Józefa Wiśniewska z Towarzystwa Pomocy Chorym. Wspierają nas, bo gdyby nie to, to byśmy nie rozpoczęli w ogóle budowy. Taka jest prawda. Zbieramy na wyposażenie, jako że część funduszy nie zostało uwzględnionych w tej umowie unijnej. W związku z tym musimy zbierać. Wystąpiliśmy do wielu przedsiębiorstw o wsparcie rzeczowe, ale dużo rzeczy typu meble, typu wyposażenie kuchenne, to musimy po prostu kupić. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy udało się zebrać w Pile. Natomiast w Bytomiu, gdzie proszono o pomoc dla najbiedniejszych dzieci w regionie i na Kresach, do puszek wpadło ponad 16 tysięcy złotych. To wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu, na wschodzie i na północy Polski możliwe słabe opady deszczu. Nad ranem na wschodzie mgły. Na termometrach na zachodzie Polski tylko 5 stopni, na wschodzie 13, a na południu nawet 15. W górach wieje chłodny. Jutro pogoda w kratkę, bo będą i słońce, i chmury. W regionach wschodnich opady deszczu. Na termometrach w Rzeszowie i Krakowie najwięcej, po 19 stopni. W Katowicach, w Warszawie około 17, a w Szczecinie 13. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jest uznanym językoznawcą, mistrzem retoryki i erystyki, a także wybitnym mówcą. I właściwie można by uznać, że jest też człowiekiem spełnionym, gdyby nie pewne pragnienie. Bardzo bym chciał być wielkim, a nawet niewielkim kompozytorem, no ale na niczym grać nawet, a i śpiewam lekko fałszując. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Skąd przychodził, kto go znał? Kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał? Wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewom. Śmiał się do słońca, śpiewał do gwiazd drogą bez końca, co przed nim szła. Znał jak pięć palców, jak szeląd zły, majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec zboży. Zasypiał długo, gapiąc się w noc, majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba. Nie przyszedł bieda zieloną wiosną. Miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć na to pustym gościńcem przeszło. Z rudymi liści jesień z kedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Majster bieda. To Wojtek Belon. Słychać było też głos Wojtka Jarocińskiego. Nagranie pochodziło z 1984 roku, czyli zostało zarejestrowane na rok przed niespodziewaną śmiercią Wojtka Belona. Przez Pawła Szeromskiego, który jeździł z magnetofonem po imprezach. I właściwie do końca dzisiejszego spotkania w archiwum Pawła Szeromskiego pozostaniemy. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Są takie dni w roku, jak ten, który się kończy, czy jak ten, który się niebawem zacznie, gdy częściej niż zwykle myślimy o przemijaniu. W drugiej połowie lat 70. bardzo popularna była bydgosko-toruńska grupa Toruń, złożona ze studentów Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Choć w jednej z ballad Adama Szarka znaleźć można słowa „Nasze piosenki śpiewane dla drzew tkwią między słońcem a deszczem”, to tak naprawdę te pieśni tkwią w nas, ludziach, którzy zetknęli się z tym nurtem wtedy, jak i zadomowiły się w pokoleniu młodych wykonawców. Ich Gawędziarze to rajdowa piosenka roku 77 z muzyką Jarosława Dzierżaka i słowami Bogusława Nowickiego, a Przemijanie to w pełni autorska ballada Jarosława Dzierżaka, która w kolejnym 78 roku na Bazunie w Żucewie także zdobyła tytuł rajdowej piosenki roku. Te ballady, a także wiele innych grupy Toruń weszły do kanonu piosenki turystycznej. Ten dorobek przejął pod koniec lat 70. tak zwany Młody Toruń, znany od 81 jako Grupa bez idola. Grupa występuje do dziś. 7 września ukazał się jej pierwszy po latach dwupłytowy album zatytułowany Bez idola, krótka historia. Nasze piosenki bez mety start. Jeszcze się życie i marzy, gdy są chowane do smutnych kart swych kurierkowych cmentarzy. 11 września odszedł w wieku 64 lat autor Przemijania, Jarosław Dzierżak. Wybrałem dla Państwa wersję Przemijania z tego właśnie o lata spóźnionego albumu. Grupa Bez Idola z nowego dwupłytowego koncertowego albumu. No album nowy, ale piosenki oczywiście stare i bardzo stare pojawiają się w tym wydawnictwie. No i tak jak powiedziałem Państwu, niemal do końca dzisiejszego spotkania zostajemy w archiwum Pawła Szaromskiego, który był z mikrofonem na tegorocznym pogrzebie Zbigniewa Łapińskiego. Dobry wieczór Wam wszystkim. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jestem niesłychanie szczęśliwy, że mogę się po 9 latach spotkać z Wami ponownie. Z tą salą i z tym miastem wiążą się moje najwcześniejsze wspomnienia życia publicznego i początek mojej drogi życiowej. Z tą salą też wiąże się pamięć Wojtka Bellona, o którego śmierci dowiedziałem się na Zachodzie, i jego pamięci chciałbym poświęcić ten koncert. towarzyszy mi jak za dawnych dobrych czasów Zbyszek Łapiński. Mury były, są i będą, tak jak stały. Wobec murów myśmy zawsze tacy mali. Lecz poezja jest i miłość, jak pies gończy. I jest słowo, ono nigdy się nie skończy. I obrazy jeszcze słowem malowane. I niepewność jutra, co się zjawia ranem. I gwiaździste bywa niebo ponad nami, które gada czasem tak między wierszami. I gwiaździste bywa niebo ponad nami, które gada czasem tak między wierszami. Ja coś, jak ci tam na górze. Ja coś, jak ci tam na górze, na tej granatowej chmurze. Czy już Pan Bóg cię uściskał, tak jak swego? Pewnie tak, bo słychać było, gdy się w górze rozchmurzyło, żeś odnalazł swoją przystań, swoje niebo. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Jest 11 kwietnia 2018 roku. Jestem na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie. Przyszedłem odprowadzić Zbyszka. Zbyszka Łapińskiego. Dla Zbyszka prawda była najważniejsza. On ją hołubił zarówno w życiu swoim prywatnym, jak i w swojej twórczości. Prawda. Bardzo ważna przestrzeń, w której się realizował. Popełniał błędy, tak jak każdy z nas, ale tą drogą kroczył i tak chciał iść. Usłyszeli Państwo część nagrań, które zarejestrowałem na warszawskich Starych Powązkach podczas pogrzebu Zbyszka Łapińskiego. Zbyszek zmarł 2 kwietnia 2018 roku i został pochowany w Alei Zasłużonych. Wzruszającą mowę pożegnalną wygłosił założyciel legendarnej już dziś olsztyńskiej grupy Niebo i Czerwonego Tulipana, Stefan Brzozowski. Zaraz po pogrzebie poprosiłem go o dodanie jeszcze kilku słów. Często chyba jest tak, że jak mamy kogoś obok siebie, nie uświadamiamy sobie właściwie, jakie relacje między nami są. Dlatego, że kiedy się coś przeżywa, nie ma czasu na refleksję nad tym, co się przeżywa. To przychodzi później i dlatego, kiedy dowiedziałem się o tym właśnie, że Zbyszek naprawdę odszedł, umarł, przygotowywał się do tego, mnie również to wciągnął w to swoje przygotowywanie się do odejścia, ale nastąpił ten moment, kiedy naprawdę odszedł i wtedy właśnie nagle się okazało, że wiele chwil, wiele lat różnych działań, różnych wspólnych programów, wspólnych śpiewań, występów wróciły po prostu i się okazało, że taka relacja jest właśnie chyba możliwa tylko w sztuce. Scena łączy w sposób i mityczny, i duchowy, i intelektualny, i emocjonalny. Po prostu stamy się bliski, chyba jak ci najbliżsi z mojej rodziny. I to sobie uświadomiłem właśnie, kiedy nadeszła ta wiadomość. No ja go pamiętam bardzo mocno. Najbardziej utkwiły mi w pamięci moje spotkania z nim u niego w domu, kiedy on swoją filozofię wykładał. To były wykłady. Ja byłem tam studentem, a on był wykładowcą. I wtedy stwierdziłem, że mamy do czynienia z kimś niezwykłym, kto jest potrzebny w Polsce i światu, ponieważ zachował w sobie, do samego końca zresztą, naiwny sposób pojmowania świata, takiego świata, gdzie wszystko jest jasne, dobre i gdzie wszystko, co na tak, to jest tak, co na nie, to na nie. Takiego świata nie ma. Zbyszek takiego świata chciał, ale takiego świata nie ma. I jego niezgoda była trwała, niezgoda była wielka, a jego sposobem przeżycia w tym świecie było tworzenie piękna. On to piękno tworzył w ogromnych ilościach. Z wszystkim się dałem radę zapoznać, albo prawie z wszystkimi jego projektami. Było ich wiele. To jest kilkaset utworów napisanych w ostatnich latach życia. I zauważyłem, że on żyje tylko dzięki temu, że może tworzyć piękno. Te jego rzeczy są absolutnie oryginalne na gruncie polskiej muzyki, ponieważ łączą sobie maestrię i kunszt z urodą. Z taką urodą, którą doceni przeciętny słuchacz. Nie musi być wyrafinowanym. I Zbyszek miał też niezwykłą zdolność rozumienia tekstów, do których pisał muzykę, co jest rzadkością wśród polskich kompozytorów. Niezwykłą rzadkością, dodam. Nigdy nie ingerował w teksty, choć nieraz miał ochotę. I tutaj się wyróżniał absolutnie. Więc zapamiętałem go jako człowieka obdarzonego takim wielkim genem szacunku do twórczości innych ludzi. Ogromnym talentem. Nie bywałem. To był, proszę Państwa, wielki artysta w dziedzinie muzycznej. Wielki artysta. Gdyby trafił w ciągu życia na równie wielkie talenty wokalne, to byłoby to oczywiste, co ja mówię. A mówię dlatego, że to nie dla wszystkich jest oczywiste. Że to był wielki kompozytor. Wielki kompozytor, który wymagał również wielkich kreacji wokalnych do tego, żeby to się mogło ujawnić. To się czasami ujawniało, ale Łapiński powinien był komponować dla Czesława Niemena. To był ten format, poprzez który Łapiński by się ujawnił. Że tak nie mogło być, że tak się nie stało, bo mogło być, to jest wielką szkodą dla kultury polskiej, ale i tak cała spuścizna Łapińskiego jest. Jest zapisana w nutach, jest zapisana na dyskach, więc dla mnie Zbyszek jest również jednocześnie i przyjacielem z ostatnich 8 lat, bliskim człowiekiem, ale jednocześnie wielką pomnikową postacią polskiej kultury. Ja potrafię to nazywać, nie mam z tym żadnych problemów. Wielki polski artysta, który stworzył dla Polski monumentalne dzieła, również z użyciem poczucia humoru, które było ogromne w jego przypadku. Ogromne poczucie humoru, tylko trzeba je umieć dostrzec. No taki jest dla mnie Łapiński. To, że on umarł, dla mnie jest wiadomością o tyle nieistotną, że artysta żyje w dziele, a wiem, że zdążył się, że tak powiem, wypisać, zdążył się stworzyć na nowo, zdążył wybudować swój pomnik, zdążył odcisnąć swoje linie papilarne w przestrzeni publicznej. To jest jeszcze potencjalne, ale to jest. Ja mam nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw, do której bardzo tęsknił, i prawdziwe wielkości będą prawdziwymi wielkościami i hierarchia się ustanowi i ustabilizuje. I w tej hierarchii jakości i wartości artystycznych Zbigniew Łapiński jest gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Tak po uroczystości pogrzebowej mówił Jan Kondrak. Wcześniej słuchaliśmy kompozycji Zbigniewa Łapińskiego Wiosna 1905 w wersji instrumentalnej. Nagranie pochodzi z wydanej w Oslo w 1986 roku płyty winylowej z piosenkami Jacka Kaczmarskiego po norwesku Den Rode Bussen, Czerwony autobus. Zbigniew Łapiński akompaniuje na niej Jornowi Simenowi Overly, a ta lekko trzeszcząca płyta pochodziła z prywatnych zbiorów Zbyszka i została mi przez niego przed laty udostępniona. W tamtych czasach trio Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński nie istniało. Po wprowadzeniu stanu wojennego Jacek Kaczmarski pozostał na zachodzie, a Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński koncertowali wspólnie dalej. Powstały wtedy dwa programy: Pamiątki i Raport z Oblężonego Miasta, prezentowane między innymi w warszawskim Muzeum Archidiecezji. Oto kończący program Pamiątki utwór zatytułowany Epilog z muzyką Przemysława Gintrowskiego do wiersza Zbigniewa Herberta. Piękno. Piękno było jego językiem. Piękną muzyką komunikował się z nami, ze światem. Czuł wyrzuty sumienia, że może nie umiał kochać, bo tak zwierzył się księdzu. Ale przecież ci, co z nim występowali na scenie, razem muzykowali, wiedzą doskonale, że taki rodzaj empatii, jaką on miał do nas, z którymi występował, taki rodzaj empatii mówi o tym, że tego nie można nauczyć się, tego nie można wyuczyć się. W tym wspólnym muzykowaniu była miłość, był szacunek do drugiego człowieka i piękno. On cały czas to odkrywał właśnie w sobie, czy ma. Tak. Każdy, kto z nim muzykował, przeżył to i wie, że tak było właśnie. Miłość. Ileż miłości jest w jego muzyce. Miłości do świata, które odkrywał na naszych oczach. Tak jak każdy uczył się. Zrozumieć chciał i człowieka, i świat, w którym żył. Tu jest sporo artystów, pokolenie nasze, które próbowało ogarnąć bardzo rewolucyjny czas, który nas otaczał i w którym próbowaliśmy znaleźć swoje miejsce, jak każdy. I popatrzcie tutaj dookoła, kto przyszedł go pożegnać. To jest miłość po prostu, również z naszej strony. Miłość nigdy nie jest jednostronna. Miłość w obie strony jest skierowana do tego, kto daje, kto bierze. Myśmy go po prostu normalnie kochali i to się dopiero uwidacznia i widzimy, kiedy zabrakło podmiotu miłości, kiedy nie ma Zbyszka. Dopiero pewne rzeczy uświadamiamy sobie. Ja sobie to uświadomiłem, kiedy słyszałem dzisiaj jego muzykę w wykonaniu młodzieży tego kwartetu smyczkowego, czy trio smyczkowego. Piękna muzyka, zostawił nam pewien materiał muzyczny, przekazał do uporządkowania, do zajęcia się nim. Też dostałem od niego program. Program, którego jeszcze nigdy nie zrealizował. On chciał w ostatnich swoich działaniach, w porządkowaniu swojej twórczości, chciał, żebyśmy przejęli coś, co dla niego było najważniejsze w życiu. Ja myślę, że to jest chwila, kiedy można powiedzieć, że tak. Razem się wychowaliśmy, razem się tworzyliśmy i do nas należy niesienie tych wartości dalej. Prawda, piękno, miłość. Zbynio kochany, no co tu powiedzieć? Kocham cię już. To powrót z Syberii Zbyszka Łapińskiego w wersji instrumentalnej. Tak zabrzmiał w kościele na warszawskich Powązkach, a drugą norweską płytę Zbyszka Łapińskiego kończy napisany przez niego epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Thank you. Zbigniew Łapiński we własnej kompozycji epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. No a jutro przed nami dalszy ciąg wspomnień, między innymi w Poznaniu, gdzie wieczornym koncertem Z piekła do piekła o 20:00 zaczyna się festiwal Frazy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Jedno tylko wiec, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych dni, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych dni, tych, na które czekamy. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Tajemnicza pora nas gromadzi dzisiaj. Kwadrans zaduszkowy. O, jakże mamy go wygrać, zagospodarować na sposób ziemski? Czy jednak bardziej już zaświatowy? Może na modłę właśnie bardziej zaświatową? Zacznę chyba od małego wierszyka, jakim się zdarzył, czyli od spisanych przeze mnie donosów, to złe słowo, przecieków. O. Jak to było w parlamencie dusz, gdy obradowano nad ustanowieniem tego święta zmarłych? Jak do wyboru doszło? Jakie były argumenty, że właśnie tak mamy, jak mamy te zaduszki? Parlament dusz, obradujący nad ustanowieniem święta zmarłych, sesja jesienna 2018. W listopadzie dla obydwu izb wszechświata wszystko wszak przemawia za tym i praktyczność, logistyka, estetyka. Słuszna to się wszystkim widzi data. W listopadzie zatem. W listopadzie. Wtedy chętniej. Cień najdłuższy, gdy się kładzie, słabiuteńkie w drzewach tętno, od pól otchłań pusta wieje, ciemniej, chłodniej, kiedy senniej, w krąg się słania beznadzieja, jak wątlutka skóra bytu, prawie równa ilość stóp, być pół tam, pół istnieć tu. W listopadzie, kiedy wszystkim łatwiej i zręczniej pod osłoną suchych liści w przeciwległe światy przemknąć. Duch w zenicie, materializm cienko wszędzie. W krąg defetyzm się rozszerza. Łkadzia dostwo już od wieków. Co to będzie, co to będzie? Głucho ciemno wszędzie w listopadzie. Mrok w szczytowej swej potędze. W tej to strefie mniej strzeżonej, pogranicznej, wtedy właśnie, choćby ze względów praktycznych, proponuje się tę datę. Święto z chryzantemy emblematem, z chybotliwym zniczem w herbie. A no niech już, niech się stanie. Głosowanie w listopadzie. Finis. Amen. Ach, tu westchnienie leci, leci, jak wiadomo, w jaką stronę. I coraz szybciej upływa. Cóż to upływa? Szybko życie, jak pod

Umiejmy sobie to wybaczyć, że nie lepszych, nie piękniejszych dał nam tu nawzajem, dał nam tutaj los. Serdecznym ciepłem się podzielmy, obdarzmy światłem, co w nas jeszcze może trwa. Bo gdy gęstnieje mrok pod wieczór, ono niech to światło niech wspomaga nas. Śpieszmy, śpieszmy się, bo nieustannie wieje ten wiadomy wiatr. Bo nawet to skąd wiedzieć, skąd by wiedzieć nam, która z miłości naszych właśnie może jest już tą ostatnią. Zostają głuche telefony, krzesła, stoły, lampy, okna. Za oknami pochylone cienie drzew. Wszystko to, co prawda, przyjdzie zostawić, ale może lepiej jednak z czymś zdążyć, z czymś ważnym, dobrym, kochanym. To piękne solo sopranowe to była Elżbieta Towarnicka, a ja już na pożegnanie dorzucam Państwu do tej listopadowej poduszki o tej porze coś małego, mały kwiatek do poduszki. Jesteśmy umówieni za tydzień. Dzisiaj dziękuję Państwu. Dobranoc. Leszek Długosz. Autopromocja. Jutro muzyka ciszy zamiast listy przebojów od 19 do 22. A lista pojawi się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja.